Ξεκινήσαμε με το Man in Emotion ή Sandelmo's Fire, soundtrack της ομώνυμης ταινίας του 1985. Η ταινία αυτή περιγράφει την προσαρμογή μιας παρέας αποφύτων του Πανεπιστημίου Georgetown στη μεταφοιτητική ζωή τους. Είναι ένας ύμνος της ηλικίας των 20 και κάτι και η φωτιά του Σαντ-Έλμο αντιπροσωπεύει τη φωτιά της νιώτης. Ταινία που δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι ξεπερασμένη. Για όσους λοιπόν αγαπάτε τα νιάτα και τα δρόμενά τους, Celebrate Youth! Everybody sees in the younger one the dream. Μετά τον Rick Springfield και το Celebrate Youth από το 1985, περνάμε σε έναν καλλιτέχνη που έγινε ευρέως γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν είναι άλλος από τον Boss, τον Bruce Springsteen, σε μια πιο πρόσφατη δουλειά του όμως, του 2007. American eyes. This is radio nowhere. Και από κάποιον λοιπόν που ψάχνει να βρει σήμα στο ραδιόφωνο του απελπισμένα, σε μια γενιά που απελπισμένη νιώθει ότι ο δρόμος της οδηγεί στο πουθενά. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Από τη γενιά που ζητάει χρόνο να διεκδικήσει το μέλλον της, στη γενιά που παραπλανάται από τους πολιτικούς. Είναι η γενιά των 80's. Οι τότε 18άριδες, σήμερα 40άριδες, αντιμέτωποι έναν τον κόσμο με την αβεβαιότητα και την αποσύνθεση. The Beaten Generation. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. We may be worshipping the temples of manna or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. The special police to deliver us from liberty and keep us from peace. Then won't the words sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done, that freedom lives in the barrels of a war gun? The beaten generation, the beaten generation, a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. Αυτή ήταν η γενιά που μεγάλωσε με παραπληροφόρηση και μισές αλήθειες. Αυτό άλλωστε δεν κάνουν πάντα οι πολιτικοί. Δεν ξέρω με το αν θα παρακαλέσουμε, θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που μας ανήκει. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Με αυτό το τραγούδι τους οι Smiths εκφράζουν την αγωνία τους για το αν οι εμπειρίες της ζωής, που πολλές φορές είναι αρνητικές, μπορούν να ξυπνήσουν τον κακό μας εαυτό. Ζητούν να πάρουν από τη ζωή αυτό που θέλουν, έστω και για μια φορά. Και έτσι, ίσως τα πράγματα μπουν στη θέση τους. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο κόσμος που ζούμε είναι χαοτικός, ακαθόριστος, τρελός. Ακούσαμε το Mad World από τον Gary Jules, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε την δεκαετία του 80 από τους Tears for Fears. Και μια και τους θυμηθήκαμε, πάμε να ακούσουμε κάτι από τους ίδιους. Κάτι παλιό και αγαπημένο. Thank you.

Έτσι λοιπόν, μονάχα αν δεν λυγίσω και δεν σπάσω από τη ζωή, θα σε συναντήσω στο φως. Θα σε συναντήσω το πρωί όταν ξυπνάς. Γιατί μερικές φορές... Yeah. Μερικές φορές λοιπόν, όταν κοιτάζω βαθιά στα μάτια σου, ορκίζομαι ότι μπορώ να δω τη σκέψη σου. Αλήθεια, μπορείς να διαβάσεις εσύ τη δική μου? To my daddy on the telephone, how long now? until the clouds unroll and you come down the line where, but the shadow still remains since your descent, your descent. Από εδώ ακόμα ένα Now and Then, ένα μουσικό ταξίδι στα σοκάκια του χρόνου, φτάνει στο τέλος του. Στα κείμενα και την επιλογή της μουσικής ήταν η Όλγα Βασιλά, που θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Άννη Ορφανίδου και το Tea Party. Καλή σας ακρόαση! There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. Something scratching through. Mm-hmm.